En op de cover van Jazzism staat trompetist met een missie. Het nummer heet Fly With Me. Featuring Andrea Owens, artieste, bassiste, componist uit Detroit. En zij stond vorig jaar op het North Sea Jazz Festival. Fly With Me staat op de gelijknamige nieuwe album, Trumpets of Michel Ange. Het draait allemaal om zijn roots, dus hij heeft echt een missie. De Amerikaanse jazz-saxofonist Kamasi Washington is ook een componist en bandleider. Hij heeft een eigen stijl die doet denken aan de free jazz van John Coltrane, Ornette Coleman uit de 60 jaren. Een van de oprichters van het jazzcollectief West Coast Get Down. Is er ook George Clinton hier bij dit nummer aanwezig. Hij is de uitvinder van de funk en rapper D-Smoke. Het nummer heet Get Lit. Dan hebben we Mika Moon van de Amerikaanse saxofonist Bill Evans en de Duitse trompetist Till Brunner, Who I Am. Dan Flyaways van de pianist uit New York, Aaron Parks. Hij is ook een van de oprichters van de James Farm, de supergroep van stersaxofonist Joshua Redman. What I Leave Behind is een heel mooi nummer. Roger Byrne en de Shapes. Roger Byrne kwam met zijn Shapes in 2006 in de Cactus. En hij nam ook de Amerikaanse gitarist Richard Smith mee. Die heeft net een nieuw nummer, het heet Bring It In. En we beginnen zo met Andera van de Gerlo Hesseling Quartet met zangeres Flora de Geus. Andera staat op het album Meant For You Too, Brieven aan Jan. Het is het vijfde nummer op het album en als tweede gereleased. Andera. We'll be right back. let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So far. We can move through this room, I know what to do, I they got to go. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Ooh, look. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you look damn slip. No, don't you look damn slip. Can't you come and get it? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't tryna end up in room shady. She look like my new world. If you serve me a couple of drinks, can't promise I'm gon' behave. Maybe that's a good thing. Kingdom fade. Find a way to stay here with us, genius. Cast your pearls where you come from. I plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Body recital is vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, wait, here I come. Don't fade away. Find a way to stay. Stay lit for all time. Ja, Get Lit van Kamasi Washington, George Clint en D-Smoke. We gaan straks luisteren naar Love Reborn van George Duke uit 1973. Staat op het album The Inner Sound. In 1971 sloot hij aan bij jazzman Julian Cannonball Adderley. Door hem ontmoette en werkte hij met artiesten zoals Nancy Wilson, Dizzy Gillespie, Stanley Clark, Flora Purim, Erto Morera. En in 1973 sloot hij zich opnieuw aan bij Zappa en Jacques-Luc Ponty. We hebben dan nog Do What You Want van Bill Lawrence, Engels componist, producer en multi-instrumentalist. En hij is lid van de Snarky Puppy en CEO van het plaatselijke label Flint's Music. Hij heeft heel wat cd's al uitgebracht. Maar deze is dan vrij nieuw. Hacked Soul van zanger Ola Unabule. En Hackney Colliery Band. En volgens de BBC Radio 2 is het een van de grootste live bands die ze in de UK hebben. Dus een combinatie van brass, reeds, percussie en electronics. Dan More Than This van de zanger Miles Sanko. Het is R&B en soul. En het is heel mooi wat bij dit nummer hoort. No matter how overwhelming life becomes, They will never have to face it alone. Dan beginnen we zo met The Headhunters. Met Bill Summers, Mike Clark, Donald Harrison, Carl Russell en Craig Severin. En het nummer heet The Stuntman. Ja, The Headhunters is een Amerikaanse jazz fusion band. Opgericht in 1973 door Herbie Hancock. En ja, de groep bracht jazz, funk en rock samen. The Stuntman is een lied met een boodschap, namelijk hoop. Nou, daar gaan we beginnen. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en tot jazz. Garden of self, where dreams take root. I'm nurturing love and bearing its fruit. I deserve more than the whispers of doubt, more than the fears that keep me without. In a sanctuary of solitude, where truth is found, I'm reclaiming my worth. I'm standing on solid ground. Must confess. Thank you.